nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie formy rejestracji na szczepienia przeciwko koronawirusowi działają normalnie, informuje szef kancelarii premiera. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj było ponad 35 tysięcy zakażeń COVID-19. Ulicami Starego Miasta w Jerozolimie przejdzie wielkopiątkowa droga krzyżowa. Znów można rejestrować się online na szczepienia przeciwko COVID-19. Usterkę w systemie usunięto przed północą, informuje odpowiedzialny za koordynację szczepień minister Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera zapewnia, że internetowo konto pacjenta jest dostępne w pełnym zakresie. Od wczoraj na szczepienia mogą rejestrować się osoby w wieku między 40 a 59 rokiem życia, ale tylko te, które w styczniu za pomocą specjalnego formularza wyraziły taką gotowość. Michał Dworczyk poinformował, że w sumie takich osób jest ponad 600 tysięcy. Wczoraj znów padł rekord nowych zakażeń COVID-19. Potwierdzono 35 251 przypadków. Zmarło 621 osób. Przeciwników szczepień i ograniczeń sanitarnych trzeba przekonywać do zmiany zdania, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Lekarz zaznaczał w salonie politycznym Trójki, że powinniśmy zwracać uwagę osobom, które na przykład nie noszą lub źle noszą maseczki. Niestety już część antyszczepionkowców, antykowidowców przekonała się boleśnie o tym, jak to poważna może być choroba, bo część z nich też umarła. Wirus jest bardzo demokratyczny. Dla niego nie jest ważna płeć, wiek, wyznanie, ani przekonanie odnośnie wakcynologii i sensu szczepień. Tylko jeżeli kogoś dopadnie, no to co setny umiera. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans epidemiczny. Pozycja konserwatystów w Europarlamencie może być silniejsza. Tak politycy oceniają spotkanie Morawiecki-Orban-Salvini w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Viktor Orban i lider włoskiej Ligi Północnej Matteo Salvini rozmawiali o nowym porozumieniu politycznym. Zdanie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego może się to przełożyć na powołanie wspólnej frakcji w Europarlamencie. Porozumienie między Prawem i Sprawiedliwością, Ligą i Fideszem może dać podstawy do tego, że powstanie trzecia siła w Europarlamencie. I myślę, że taka siła, która będzie w stanie przeciwważyć obecnych kadeków i socjaldemokratów. Europoseł Marek Balc z Lewicy uważa, że poza grupą wspólnych wartości są też różnice. Wygląda to tak, że pan Orban próbuje wynegocjować jakąś pozycję dla swoich europosłów po połączeniu z EKR-em, czyli z tą grupą, w której są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak do tego dojdą europosłowie od Salviniego, a być może jeszcze ten ruch narodowy francuski, no to już może być poważna siła. Ja bym się tylko obawiał tego porozumienia właśnie z nacjonalistami, z ludźmi, którzy jasno deklarują miłość do Putina i do Rosji. Kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego, Viktora Orbana i Matteo Salviniego w maju w Warszawie. Kościół katolicki obchodzi Wielki Piątek, dzień śmierci Chrystusa na krzyżu. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Dla chrześcijan to dzień modlitwy i zadumy, podkreśla redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński. W czasach Jezusa Chrystusa był to dzień, kiedy rozpoczynano świętowanie Paschy, a więc też był to dzień świąteczny, był to dzień wyjątkowy. Natomiast my tutaj koncentrujemy się na tej jedynej ofierze, którą Chrystus złożył na krzyżu, będąc zarazem i kapłanem, i tak zwaną żertwą ofiarną. Zarówno był kapłanem, który ofiaruje, jak i był tym, co zostało ofiarowane, kto został ofiarowany. On nie złożył w ofierze baranka, kozła ani wołu, tylko złożył w ofierze samego siebie. W Ziemi Świętej ze względu na pandemię będzie dziś inaczej. Za pół godziny ulicami Starego Miasta w Jerozolimie przejdzie wielkopiątkowa droga krzyżowa. W tym roku na uroczystej procesji nie wezmą udziału turyści z zagranicy, a jedynie miejscowi chrześcijanie. Droga krzyżowa ulicami Starego Miasta w Jerozolimie jest jedną z głównych uroczystości Wielkiego Tygodnia w miejscu, w którym żył i umarł Chrystus. Co roku biorą w niej udział tłumy wiernych z całego świata. Dzisiaj ze względu na zamknięte granice przez miasto przejdą duchowni oraz miejscowi chrześcijanie. Kiedy mówię miejscowi, to mam na myśli oczywiście arabskojęzycznych

co przed nami? Zaczniemy od podróży w głąb siebie. Niektórzy z nas mają teraz coraz więcej czasu, także na zastanowienie się nad wieloma aspektami życia. Trudności przeżywają nie tylko dorośli, ale także dzieci. Ograniczone kontakty z rówieśnikami, nauka zdalna. Wszyscy musimy być odpowiedzialni, ale powstają różne inicjatywy. Podróż w głąb siebie to konkurs literacki, w którym dzieci opisują czas izolacji. O nim Państwu opowiemy. A nieco później rozmowa o Wielkim Piątku, o Kościele i o poście. Naszym gościem będzie ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej w Warszawie. I've lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's nothing here but makes me stay. I wonder why we need to lie. When I give out, what's your reply? Another time, another place. Are we still here? Is it your face? Something failed, that was lost, that was lost. Our way, stay across. Święta to czas, kiedy zwalniamy, choć przecież w tym innym, zwolnionym świecie funkcjonujemy już przecież od roku. Czas izolacji jest trudny, szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale paradoksalnie może też być szansą na odkrycie czy rozwój talentów. I że tak się czasem dzieje, postaramy się teraz dowieść. O konkursie literackim W głąb duszy opowiedzą Państwu organizatorzy i uczestnicy. Abyśmy byli jak ta walizka, ciągle gotowi do podróży w siebie. Cytat z wiersza gnieźnieńskiej poetki Anny Piskusz to motto 6. już ogólnopolskiego konkursu literackiego, który organizuje Czytelnia na Piętrze, mówi współorganizatorka Joanna Gronikowska. Chcemy, żeby w tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy są zamknięci, którzy żyją w ciągłej izolacji, mogli przywołać sobie najpiękniejsze wspomnienia podróży do innego regionu, innego kontynentu, być może podróży w głąb siebie, przelać te wspomnienia, te refleksje na papier w formie opowiadania. Konkurs może być szansą dla młodych, uzdolnionych pisarzy. Bo często piszą oni do szuflady i wcale nie uświadamiają sobie, że te ich prace rzeczywiście są dobre i że to pisanie ma sens. My chcemy pokazać, że jak najbardziej, że trzeba się po prostu czasami tylko przełamać. I jak pokazują poprzednie edycje konkursu, młodzież pisze i to dobrze. Jestem pod wielkim wrażeniem talentu tych młodych ludzi. Jest to niesamowite. Mówi przewodniczący konkursu i redaktor naczelny zeszytów literackich Dawid Jung. To napawa optymizmem, że te nazwiska mogą w literaturze w przyszłości za kilka lat znaczyć bardzo dużo. Paradoksalnie ten blichtr internetowy, media społecznościowe, w których ludzie najbardziej odczuwają samotność, tą alienację właśnie. I to jest niespotykane, że z jednej strony media, które pochłonęły młodych ludzi, i jest taka grupka, która mówi nie, że to jednak technologia potrafi zabić wrażliwość. I o tym też są te prace. Jedną z nagrodzonych w poprzednich edycjach nastoletnich pisarek była Wiktoria Pental z Wrocławia. To jest mój 8. konkurs, który wygrywam, więc to jest takie hobby, które coś mi przynosi. Ale to jest wyłącznie hobby, coś co lubię. Takim niedoścignanym mistrzem jest Umberto Eco. Absolutna rewelacja. Najprostsze słowa, najwięcej treści. Dlaczego piszesz? Bo mogę, to przede wszystkim. Bo lubię, bo to jest coś, w czym się dobrze czuję. Pisanie opowiadań i krótkich opowiadań, bo tylko w tym się spełniam. Ja lubię pełne zdania, pełną ortografię, interpunkcję. Trochę staroświecka jestem. Emotikonek nie zrozumiałam i dalej nie używam. Co ci daje pisanie? Zadowolenie, że mogę się jakoś wyrazić i mogę to robić w taki ciekawy sposób, no bo zamieszczanie zdjęć na Instagramie, no jest fajne, ale no niewiele z tego człowiek ma. Mamy nadzieję, że ten konkurs też w jakiś sposób przyczyni się do tego, że ktoś sięgnie po poezję Ani Piskusz. Na czym polegał fenomen Anny Piskusz? Mówi jej przyjaciel Jarosław Mikołajczyk, gnieźnieński regionalista i dziennikarz. Ona rzeczywiście wygrała blisko 100 konkursów. To jest ogromny wyczyn. I to nie takich tam maleńkich konkursików, ale bardzo różnych i czasami bardzo ważnych. Trzeba powiedzieć, że była niezwykłą erudytką, jeśli chodzi o poezję. Znała ogrom dobrej poezji światowej. Zresztą w swoich wierszach też często jak gdyby pisywała takie ad vocem odpowiedzi na wiersze znanych poetów. I faktycznie Gniezno ją zapomniało, a szkoda. Natomiast niedawno wydaliśmy książkę Wyrazić piękno. Chcemy przywrócić Anię Piskusz do takiej ogólnej pamięci kulturowej miasta Gniezna. 1000 złotych nagrody czeka na autora najlepszego opowiadania w ogólnopolskim konkursie literackim imienia Anny Piskusz, który ogłosiła czytelnia na piętrze z Gniezna. Termin nadsyłania prac mija 10 czerwca. Nasze szczegóły znajdziemy w regulaminie na stronie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Program trzeci. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together. Stand up for where we need to be. 'Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around, baby? Carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Me and you and you and you, we just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. And we got to get together, yeah. Gotta get, gotta get, gotta get. Till there is no reason to fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around, baby? Carry on just a little bit longer, and I'll try to give you need. Yeah. Oh, mercy, will we overcome this? Oh, have we come too far to turn it around? Wielki Piątek, początek Triduum Paschalnego, to czas wyjątkowy dla chrześcijan na całym świecie. W niedzielę najważniejsze święto. Do soboty trwa w Kościele czas postu, pokuty i jałmużny. My dzisiaj skupimy się na poście. Porozmawiamy o wymiarze duchowym tego stanu. Ojcowie Kościoła i chrześcijanie od początku doceniali ascezę i jej wpływ na jakość życia, także duchowego, a może zwłaszcza duchowego. A jak to wygląda dzisiaj? O tym porozmawiam z ojcem Markiem Kotyńskim. Już za kilka minut. Come on, look into the expanse and breathe what is around. Come on, don't be afraid to look. Don't be afraid to look. On your hands.

Dzisiaj mamy Wielki Piątek. Kościół zachęca nas do modlitwy, jałmużny i postu. Z nami ojciec dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę ojca, jaki jest sens postu? No więc post to jest, ponieważ inaczej tak, ciało nasze i nasza dusza to jest jedność w człowieku. I żeby się, że tak powiem, dobrać do duszy, albo jakby to powiedzieć, bardziej położyć nacisk na nasze spotkanie z tą duchową sferą, człowiek ogranicza tę doczesną, tę ziemską, tę cielesną, po to właśnie, żeby zająć się bardziej tym, co jest duchowe. Dlatego, że ta sfera cielesna, nazwijmy, ta sfera doczesna wszystkiego tego, co nas otacza, no jest bardzo podatna na, nazwijmy to, iluzję życia, świata i tak dalej. Czyli rozumiem, że powinniśmy się dobrać najpierw do naszego ciała, czyli je umartwić, żeby dobrać się do duszy. Jak to wygląda? No tak, to właśnie umartwiając nasze ciało. I post to jest przede wszystkim zmniejszenie ilości jedzenia, radykalne zmniejszenie. Oczywiście można też post, no nie wiem, zrobić od telewizji, od różnych takich drugorzędnych rzeczy, które są oczywiście, to jest wszystko cenne, ale przede wszystkim właśnie to jest post od niejedzenia. I różni się on zasadniczo od tego, czym jest dieta, nie, o którą powinniśmy dbać wszyscy, z którą ja mam akurat problemy, no ale powiedzmy, natomiast post od diety się różni tym, różni się celem. Mhm. Cel jest taki, że mianowicie właśnie ten cel duchowy, żeby jakby to powiedzieć, wyzwolić tę sferę duchową po to, żeby bardziej myśleć o Bogu, żeby spotkać się z Bogiem, żeby nawiązać z Nim kontakt, to jest właśnie post. Natomiast dieta to jest po prostu dbanie o figurę, o własne zewnętrzne. No właśnie, lekarstwo dla ciała i duszy, tak uważali ojcowie Kościoła, ale my dzisiaj post, zdaje się, zaczęliśmy traktować dość instrumentalnie. Będę pościł, bo będę zdrowszy, szczuplejszy. A gdzie tu wymiar duchowy? No czyli właśnie dieta. Właśnie tym się różni ten post od chrześcijański post. Zresztą post chyba w każdej religii właśnie polega na tym, żeby człowiek jakby no, zobaczył, że to, co doczesne, wcale nie jest aż takie ważne, że w gruncie rzeczy tym, kim jesteśmy, to jesteśmy wewnątrz przede wszystkim. A dzisiaj właśnie nastąpiła ta zwłaszcza taka jakby no, przegięcie, nazwijmy to tak językiem. No, żyjemy w kulturze nadmiaru wszystkiego. Tak, absolutnie, absolutnie. I to się tak dzieje, że my po prostu zajmujemy się przede wszystkim tą doczesnością, jesteśmy zaangażowani w to, co na zewnątrz człowieka, zamiast zajrzeć do środka. Chcemy na przykład, ktoś mówi, że muszę się zmienić, no więc zmienia swój look, ubiera się inaczej, włosy inaczej układa, czy powiedzmy próbuje zeszczupleć, ale tak naprawdę w środku jest tym samym człowiekiem, który był przedtem, często pustym nawet. Czyli rozumiem, że to jest takie pudrowanie rzeczywistości tylko. No właśnie, trochę to jest taka maskarada troszeczkę to, co my robimy. I dlatego też właśnie w starożytności, ale to jest taka prawda o człowieku, że my wewnątrz siebie jesteśmy prawdziwi. I właśnie Jezus na przykład mówi, że to z wewnątrz człowieka biorą się problemy, a nie z zewnątrz, prawda? Tylko te zewnętrzne to jest pochodna tego, kim jesteśmy w środku. A dzisiaj człowiek nawet nie bardzo wie, kim jest tak naprawdę w środku. Jakie znaczenie ma asceza dzisiaj w kulturze chrześcijańskiej? Czy Kościół nadal do niej zachęca? No więc niestety muszę powiedzieć, że dosyć słabo. To znaczy oczywiście są te trzy rodzaje postów, tak jak post ten, który obowiązuje chociażby w środę popielcową, czy Wielki Post. Jest też wstrzemięźliwość od pokarmów, czyli po prostu niejedzenie zbyt dużo, powiedzmy, tylko jeden posiłek do syta, prawda, i niejedzenie mięsa. Bo to o dziwo właśnie akurat to nam stwarza problemy. I potem jest post eucharystyczny, ale Kościół stanowczo za mało o tym mówi, a dzisiaj ludzie by tego potrzebowali. Bo kiedy człowiek od siebie wymaga, zaczyna też narzucać sobie pewną właściwą dyscyplinę, ale właśnie żeby położyć akcent na spotkanie z Bogiem, bo bez tego cały ten post no, staje się po prostu zwykłą dietą. Czyli wtedy otwiera się przestrzeń na zupełnie inną energię, dobrą od Boga. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mianowicie chodzi o to, żeby nawiązać osobistą więź z Bogiem. Nasz Bóg jest osobą, a nie jest tylko jakimś tam stanem, czy jakimś, nie wiem, normą, która wymaga od nas uczciwego życia. Uczciwego życia wymaga po prostu człowieczeństwo nasze. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby żyć w miarę uczciwie. Natomiast właśnie więź z Bogiem, dopiero ona nadaje sens i smak życiu i nie tylko tym pomyślnym chwilom, które przychodzą dla nas wszystkich w codzienności, ale również w tych momentach, kiedy, no nie wiem, chorujemy, tak jak w pandemii teraz, odchodzimy, przeżywamy dramaty, zdrady, etc. I to wszystko nie wiemy, jak z tym sobie poradzić bez Boga. Naszym gościem jest ojciec dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej w Warszawie. Za kilka minut wracamy do rozmowy.

miłości Boga, który za nas umarł i tylko dlatego możemy powstać z martwych. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co przemijalne ze cierpienia, z bólu, ze śmierci, dopiero wtedy nabieramy, że tak powiem, właściwej i odpowiedzialnej postawy względem własnego życia i tęsknimy za Bogiem. Wszyscy wiemy, że czasy są trudne. Zarówno dla wiernych, jak i dla samego Kościoła. Pytanie, gdzie szukać duchowego pocieszenia i czy w Kościele jest oferta? W Kościele oferta jest. Myślę, że nie tylko, ale nie myślę tylko o tej tak zwanej bieżączce, czyli o powiedzmy wypowiedziach Kościoła aktualnych, chociaż one są oczywiście. Natomiast właśnie w tym, co stanowi liturgia, w tym, co stanowi Biblia i w tym, co stanowią ojcowie Kościoła. Ja w ojcach Kościoła odnajduję oczywiście po Biblii coś niezwykłego. Tam jest naprawdę bardzo wiele. To jest dużo, dużo lepsze niż powiedzmy dywagacje psychologiczne, które od czasu do czasu czytam. Tam znajduje się, że tak powiem, prawda o życiu. To ci ludzie zeszli chociażby na pustynię po to, żeby doświadczyć tego, kim są naprawdę, żeby stanąć w prawdzie wobec siebie. I dlatego wtedy zaczęli poszukiwać głęboko Boga. To jest coś takiego, czego nam dzisiaj brakuje bardzo, mianowicie takiego jakby aparatu bardzo konkretnego do tego, żeby tego Boga spotykać w życiu, żeby stanąć w prawdzie wokół siebie i żeby za tym Bogiem poczuć po prostu potrzebę tego Boga. Mhm. I to taką potrzebę, która gdzieś tam stoi u korzeni naszego istnienia. Pytam, czy to jest rzeczywiście opcja i pewien konkret, bo chciałbym spytać o młodych ludzi. Coraz więcej młodych ludzi odchodzi od Kościoła, nie znajdując tam dla siebie miejsca. Czy to także jest dzisiaj przedmiotem troski osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo? No pewnie tak. Myślę, że ja też się tym interesuję, bo jestem księdzem i pracuję również duszpastersko, chociaż powiedzmy w dużej części na uczelni. Ale dzisiaj ludzie tęsknią nie za czymś ulotnym, nie za jakimiś tam powiedzmy nowinkami, tylko za czymś, co da im pewną stabilność życia, taką stabilność gdzieś tam na poziomie bardzo głębokim ich istnienia. Bo dokąd można się zabawiać tymi wszystkimi powiedzmy przemijającymi rzeczami, jakby nie było. Prawda? One nie dają o nas nie sycą i to jest ten problem. I dzisiaj człowiek doświadcza w tej takiej kulturze, powiedzmy, wielkiej szybkości przemijania, doświadcza tego w szczególny sposób. I dlatego właśnie szukamy jakiegoś zasadniczego fundamentu. Również młodzi. Dzisiaj młodzi, dlaczego na przykład ludzie, nie wiem, uwielbiają ekstremalne sporty? Bo chcą, żeby ktoś od nich wymagał, bo chcą sobie narzucać takie czy inne wymogi. Tylko trzeba to zrozumieć. Ja myślę, że powrót do tego, co głębokie i to do tego, co jest pewną tradycją, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, tradycją przez duże T, to może być ratunek i powinien być ratunek dla każdego człowieka, również dla młodego. Czyli rozumiem, że dzisiaj stoimy na rozdrożu i czeka nas wybór pomiędzy fasadową religijnością a głębszym rozumieniem rzeczy. Absolutnie, absolutnie. Uważam, że to jest po prostu zasadnicze dla każdego z nas i właśnie dzisiejszy dzień chociażby właśnie ten, który wymaga trudu, bo religijno, co to jest za religia? Do czego mi taka religia, kiedy to jest jakieś tam, po prostu jakaś zabawa właściwie, prawda? To religia, która ode mnie nic nie wymaga, która jednocześnie mi wtedy nic nie daje, bo dlaczego miałaby coś dawać, nic nie ma w życiu za darmo, że tak powiem. A religia daje odnowę siebie, rozumienie siebie, a przede wszystkim spotkanie z tym, który nadaje sens wszystkiemu. Ojcze, wszystkiego dobrego na święta. Pewnie ojciec ma sporo obowiązków, więc już nie zatrzymuję. Dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt również wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi. Bardzo dziękuję. Ojciec dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej w Warszawie był naszym gościem. So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever.